كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون سورة الشعراء خپل دعوه و تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې دعوه باندې الله دلایل نقلیه واقعات د پخوانو انبیاءو ذکر کول دی. واقعاتو کې د دین مخ کې واقعه د موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام په دې خبره باندې چې پیغمبر ته زړه ته خفقان ما چوا دغسې تکلیفونه مصیبتونه لوګې تندې وهل او ټکول او بیزتی د قومونو انبیاو ته دا په خاطر شوي دي. هر پتو په هغوی باندې لګېدلې ده، د کلونه شړلې شوي دي، مرګري وهلې شوي دي. آخر کې نتیجه د انبیاو په حق کې وه. اللہ دی دنیا کے غیلہ نجات ورکڑے دا و دا غی مرگرو تھا. مخالف خلق ارسو رچیو کاغا مالدارو کا غریبانو کاغا بادشاہانو او کاغا رعیتو اللہ تباہ کری دی. دا غی نجکم مال او دولت او بادشاہ پاتی شوی دی اگا اللہ اگا کامزور خلقو تور کری دی. نتیجہ بستا پا حق کی استا دا مرگرو پا حق کی بھئی خلگو صبر نکار والے انما مع العسر یسرا انما مع العسر یسرا. دی واقعاتو کی او دی دلیل نقلی یو کی یو دلیل نقلی اگر دی دین شروع کی گی. عادیان دنیا کی مضبوط قوم دور طاقت اللہ چالے نور کرے داغی نرستو دنیا کی دی قوم مثال نے پیدا شوے عروس تو بم نہیں. سورج راضی نو کمزوری مخ کے چسور و داغی عمر سے واؤ داغی نروس تو چسور راضی نو عمر کمی گی نو دغ سے طاقت ام کمی گی. عادیان دا قوم دہود علیہ السلاۃ وسلام علاقہ یمن حضرموت سر نزدی عمان و حضرموت پد مسک دا قوم سے دو دغه علاقه ټوله داسې ده چې د شګو ډېری وي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو تن نه تپوس کوه ته وي تا په عمان نه پله د حضرموت او عمان په دې منځ کې د سرو شګو هغه ډېری لیدلی دي وي او وي د دې د لاندې خبر د هود علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی نه دی هلته په ذریعه د وحی الله خبرې. دا علاقه ټوله الله په انبیاو ګنډلې وه. دس یو کلے دس یو علاقہ دس یو قوم نو چیغی تا اللہ پیغمبر نو را لے گلے باغی دا اللہ قسم قسم نعمتنا ابتلا بالنعم والنقم کلب تیغا نعمتنا واغستن تکلیفونا پی شوروش عذابونا پی شوروش لکسنگ جی پا قبطیانو فرعونیانو باندے کل یو عذاب و کل بل عذاب پا دی دوانو حالاتو کیغی اللہ نو پی جند پدی دوانو حالاتو کی چیغیبانی تیری دل نو کخ حالت براغی نوی بے مونگا زان تا بے گو تنیوا مونگا ردی قابلیو زکا خوال اللہ پا مونگا نی دا دور مہربانے کری دی مونگا اللہ تا نزدیو کتاسو اللہ تا نزدیو ہے مومنانو انبیاءو تا بے داوی نو تاسو با مخلق زمون پشان مالاو خوشا لگر دی دے تاسو خوصہ رخ رہے نو ما خام پتنے لگی یا ملاوی گی او یا نہ ملاوی گی. د دین دا معلومی گی چې مونږ الله ته نږدې او تاسو سنوی دین شروع کړی دا غ دین خراب وای دین خو زمونږ را مشران او غی پارس کی زمونږ نه مخ کیو غیبهم اک بالعکس زد او عناد را غستیو او د انبیاء او د مؤمنانو خلاف سب داغین کی دن آغا بے کولو پا آغا خپل شرکیاتو کفریاتو ناکار اعمالو بے ہمیشوالی کوا آغا بے خگرنل شیطان و تدغسی کرو و زینا لهم الشیطان و ما کانو یعملون. دا مضبوط قومو باڑای ڈیر اوچتی وی دنگو آبادای ڈیر خیستا اوچتی جوڑی کرو وی سوکو باوتا بار خطی نشو لکه څنګه چې سمودیانو هنرمندونو داسې داو طاقتورو زورورو یو تن به چې یو ګټه اوچتوله نو هغه به شلو کسانو نه شو اوچتولی د یو تن به شلو او زرو کسانو مقابله نه شوه کولی ځکه چې پالوانو زورورو طاقتورو الله دې له طاقت ورکړی و. دام یو نعمت و الله بر دې تپوس کوي، دا هنر هم یو نعمت و الله به تپوس کوي، دا بادشاهي او مال او دولت هم نعمتونه او الله به تپوس کوي. یو ورځ را روانه ده، اخر دا عمر تاسو کې خرج کو، دا دوره طاقت او قوت چې ما تعالی درکړو نو څنګه به زه ستانه خرج، دا دوره بادشاہی چې ما تعالی درکړو نو دا غي مقصد سو د دې نعمتونو یو رسته چې الله بر دې تپوس کوي. دا هر انسان نه بر د عمر د د صحت تپوس کیږي چې تعالی ما دوره خيستا ځواني درکړو، دا نه پسته کې صرف کړو سپینګرې شوي پسته کې هغه زندگی طریقہ ته نه مال گوا چوبو کې دوا شو لویل کې دا اخو ډیرې دا نه کنه ومن نعمر هن نکس فی الخلق. سورت یاسین کې الله فرمایي چاله چې عمر ورکو نو داغه په هر طاقت کې کمی راولو، پی کار پری دی، نظر کار پری دی، غوگونا کار پری دی، او داس تمام معزا و اندامون آخر کې رم پیل شي. خدای دې نه عبرت وانلی نو د بهر نعمتونو نه د دن نعمتونو اس قدر د سره نشته. عمر دغه سره دنه تیر شو په خوب کې او په خوراک کې او دنیا په حصول کې. عادیان طاقت چې کله په غیبه باندې عذاب شروع شو، ولې شروع شو؟ الله هود علیہ الصلات والسلام غی تر ولېګو اگر دعوت کار شروع کو څنګه چې د رب سلسله او د انبیاء او یو نظام هو ما غسی غی د شپې او دروازه مهنت شروع کو، قوم هغه خپل کار نه پریږدي، هغه خپل عمل نه پریږدي، هغه خپل شرکیات نه پریږدي، هغه مخالفت کوي. الله په هغوی باندې هوا راوسته، لاولې په سوکړه راوسته، باران ته ډېر محتاج شو، ورېځې را روانې وې تورې، نو بس ټول خلک خوشحالېده چې اوس به باران وشي. منځ کې هغه عذاب په صورت ته ورېځو کې د بانډو خلق، د بانډو بنگلې، د بنگلو آباد، د بانډو هغه ټول ساروی حیوانات هغه د هوا ځان سره اوچت راواغست او په دې خاریو باندې راوغورځو. او هر یو پهلوان که هغه به هر څوره مضبوط و نو هغه به هوا اوچت کو او سر د لاندې به یې راوغورځو، نو په دې سر باندې به یې ولګېد، ولګېد نو دا سر به چکنی شو. داسې پراته وو، قرآن وایي تا به ویګنې دا اعجاز و نخل منقعر، د قجورو هغه منډۍ دي چې بس سیلې واړولې لو تنستې پرتې وي، طاقت په کار رانغې او نه بچ کړو. پیغمبر زړه مخفه کوه، دغسې هود علیه الصلاتو والصلاتو والسلام ور دې قوم نه هر قسم تکلیفونه هغه ته میلوي، هر قسم پتوې په هغه باندې لګولې وي. هغه زړه نه و تنګ کړی نو ته ولې زړه تنګې؟ کذبت عادو للمرسلین، دروغجن کړي وو عادیانو څوک لېږلي شوي پیغمبران، لېږلی شوی هغې ته یو پیغمبر هود علیه السلام. الله جمع ذکر کوي د دې وجه نه چې د یو دروغجنولو دا د ټولو انبیاو دروغجنولو، ځکه دا هر نبی خبره یوه وه. څنګه چې پیغمبر وایي نحنو معاشر الانبیاء، مونږه د انبیاو ډله هر څوره چې اولاد علات د مختلفو میندو اولاد یو، خو دیننا واحد، زمونږه دین یو دی. کم دین ته چې مونږ خلق را بلونه هغه یو دی، هغه توحید دی. هر پیغمبر چې غوي یا قوم اعبد الله، یا قوم اعبد الله، یا قوم اعبد الله، او سو کو لا اله الا الله، مقصد دا دی یو دا اللہ بندگیو کیا و اللہ یو گنا ہے غصر حصہ دار مجھوڑا ہے بس. اول نوح علیہ السلام و السلام و آخر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی طول خبر یو وانا طول در رو جنگو دا قرآن یو آیات او دا قرآن دا سورا آیاتون چیدی شپک ذرا و شپک سواو درش پیتا و یاش ار سورا چیدی خود یو آیات نا انکار دا دا قرآن دا طول آیاتون نا انکار دا قرآن دا طول آیاتون منل او یو آیات منل سنگ چی پا ایمان کی یو برابر دی دا سی پا کفر کی یو برابر دی تا یو آیات نمانی نخو معلومی کی دا چی دا نورم نمانی دکا دغم دا اللہ کلام دی و دام دا اللہ کلام دی او چی پا یو دی ایمان راوڑی دی انشاءاللہ چی پا طول با ایمان راوڑی تا تقسیمی کی نبیا نو عادیانو طول پیغمبران در رو جن کرو او دی طول مسئلہ یو خبر یو اس قالا لهم یاد کا آغا وقت چوی دی تا اخوهم رور دی هودن هود علیہ السلام رور داغی هود علیہ السلام سیو تاوی علا تتقون تا مخیم تیر شیو اخوهم نوحن پا نصب کی رور اگر چی پا دین کی رور نو هود علیہ السلام و تاوی علا تتقون اولی زان نبچ کوئی دا شرکنا تقوی اصل تقوا سره ځان د شرک نه بشي قلبي ګناه ده د دین علاوه نورم ګناهونه دي لوی پرېس کې راځي او په ټولو کې لوی اړوم به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا السبع الموبقات پیغمبر هم وي دا هغه وو ګناهونه نه چې هغه هلاکون کې د انسان لره ځان بچ کې اتقوا نو پاری کډوم به د اشرک بالله دا الله سره شرک دا عظیم گناہ دے دا دے گناہ بل مناسب نشتا را دے سر مساوی بل نشتا ہر گناہ چتاو کور دنیا نا دا غسلار توبہ دے وینیستا نو کی دیش چا اللہ را تمافیو کی دکا ویغفر ما دون دا لکا لمن یشا خدا شرکو دا را تنبا دا غا دفتر دے پا درے و دفترو کی چرا دے مافی نشتا اللہ تتقون ولی دے شرک نزان نساتے ولی دغه بوتانو ته قبرونو ته زیارتونو ته مړو ته پراته یې دویم الا تتقون ولی نه یریږی د الله نه او د الله نه یره څه ده چې خاص دغه نه ویریږي خاص دغه نه وغواړي خاص دغه نه تمه وکړي د بنیان نه تمه نه کوي د ملایکو نه تمه نه کوي نورانی مخلوقات او ناری مخلوقات او خاکی دا ټول پرېږدي په ځای باندې چې اسرا او تمه خو د الله نه پکار ده زه د بل نه ولې وغواړم انی لکم رسول امین یقیناً زستاسو دا پارا رسول یم امانت دار اگر را لے گلے ما نزان میں دامہ نہ دکڑی رسول فعول وزن دے کنا را لے گلے شوے کل دا وزن فمانا دا مفعول سر راجی کنا فرستا دا شدہ فارسی بانان ہوئی را لے گلے شوے دا اللہ را طرفنا امین او امانت دار کم امانت چې الله ما ترا کړی دی نه هغه ما تاسو ته راوړی دی لیکن زمانه خیانت نه شوی دا صفت د تمامو انبیاو او دا صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی والا و دا دین مخکې چې لا پیغمبر داوه نه وکړي او په یو کوڅه به رامخامخ شو نو هغوی به وی جا الصادق الامین هغه رښتینی او هغه امانت دار چې چېرې د هغه نه خیانت کې نه دی شوی په امانت کې هغه را روان دی جا الصادق الامین سلویخ کاله تجربه کړی وی قریشو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیر د بچت په یو خبره کې دروغ نه نه نه جربنا لک مرارن بخاری کې حدیث ته مونږ بار بار تجربه کړی دی پتا باندې خو فما وجدنا فیک الا صدقا بس تاریخ ته ویلی دروغ چرته نه دی ویلی صادق الامین باندې ځکه مشهور هر چا نه خیانت شوی او په دې مکه کې خو پیغمبر نه خیانت نه شوی نو د بنیانو په حقوق کې داغه نه خیانت نه کیږي او چې کله د الله خبر را لنه اوس باغه د الله په خبره کې خیانت کوي و ما هو علی الغیب بضنین انی لکم رسول امین زه رسول یم اگر علی گلی ما او امانت تر سره او امانت کې زمانه خیانت نه شوی فتق الله نو یری گه د الله نا و اطیعونی او زما تابعداری وکې زه کام بیا چې الله را لګلی د دې د پاره لی او طاعه بإذن الله دا الله حکم دې زماره دې پیغمبر خبرو منه هغه تابعداری وکي تابعداري د رسول کې خیر دی فتق الله دا الله نو یریږي دا خلق بدا اللہ نہ نہیں ریدو خنا یرا داسی لکا سنگ چی غیتا حود علیہ السلام بھی یرا داسی لکا سنگ چی نوح علیہ السلام بھی قوم تھا چی دا اللہ نو یری گے خود بل چانا من یری گے دا اخلاص چی پا عمل کی و پا ایمان کی رازی نو داسی چی تا دا کار کے خور دا اللہ دا پارا اسے نا چی بل لبا کیوں برخو کی نا صرف دا اللہ دا پارا دا اللہ نا یری گی نو صرف دا اللہ نا بیری گی بیا با دا بل چانا نی یری گی اسے نا چی دا غزے سوکنو دا میاسی رے دا بی پا دی مور دے دشپی پا دی مور دے پا گاڑی کی سور را کس شے نا نا دا اللہ نا بیا یا رکے محبتو دا الوحیتو دا با صرف دا اللہ سرکے نا اسے نا چی دا محبت وقی و تا دا وقی بل چا تا چی غوی چی یا علی مدد او یا رسول اللہ و بیا وی دا خو منگر محبت تا وجینا نا دا دا محبت شغا دا دا الوحیت شغا نا بس صرف و صرف اللہ تا وی وزلو کی دا بل سرا نشی فتقو اللہ دا اللہ نو یری گے چی نظر کیا و منخت کیا نو عبادت تے عبادت تا اللہ سر محبت تے اسی نا چی دا بل پنم بانی وزن نظر آرے بیا خو تا دا اللہ و دا مخلوق سفر خو نکو دا غو پنم بانی نظر آنا کوا دا غو پنم بانی منخت کوا دیکھ و سر بل سوک حصہ دار و شریک چه عقیده دی وساته چې الله علم الغیب دی تما پټو ښکارا غته ښکار دی اگر دین خبر دی نو بیا دا مو چې پیرون پدی پویږي او غم زمانه خبر دی نفتق الله او د الله نو یریږي واطیعونی زما ته بيداری وکي و ما اسالکم علیه من اجر صغرز بدی سلاله شو راغسته دنیا بغواړي وزارت بغواړي اقتدار بغواړي نه هر نبی دا چغوي و ما اسالکم علیه من اجر دا د اخلاص نه خدا نه غوانم تاسو نه پدی بانی سره وځو علیه پدی تبلیغ بانی علیه پدی نصیحت بانی نه غوانم تاسو نه پدی بانی من اجر سق سماجر اے سق سماجر دنه نه غوانم چې راځه ما سره پندو چتکه راځه ما سره یو وکې راځه ما سره ګوډو کې راځه د غنم لو د دار سره وکې راځه دا کور را ل جوړ کې من اجر تنخوا دنه نه غوانم پیسې دنه نه غوانم اخلاص داری بدین کی چه اللہ دا تا خودل لینا اللہ ہر نبی تا خودلیو خود نبی نیسا پیسے خود نوی اغسطی نو دغس اخلاص تے چه دی تمامی دنیا تے اوز دغس او خایا خستی غوارا ما وما سلکم علیہ من اجر ان اجر یا الا علی رب العالمین ندی اجر دما مگر پر رب دا مخلوقات دما تم دا اسرم دا زون پا دی تم لگیای مدشپی او دروذی خستا سونه می تمه نه ده الله نه می تمه ده عقیده می داره چې الله برا لدی عوض راکی او چې ستا سونه پی دنیا و عالمه پا اغیی که با کمی راشی دا خو بیا اخلاص نشم نه ده اجر زمان مگر پر رب ده مخلوقاتو اتبنونا بکل ریعن آیتا تعبثون آیا جوڑاوی تاسو بکل ریعن پاره یو دیره بانی آیتا یو نخا تعبثون عبث کوی دینا معلومی کی دا چی دنیا کی دا سے کار چی دا غی سفیدہ نہیں دا نا دے پکار پا غی چی کم مال لگی اسراب تے چی کم وقت پا غی بانی لگی اسراب تے ار یو شیل خوبا یو وقت ورکے کنا نو علا با غا بنگلے جوڑی گی اغا نخب جوڑی گی علامہ بجوڑی گی اغا منارہ بجوڑی گی دے کل ری ان چی کم دے اوچت زیدے او دیرے دے نتاسو پا غی کی زان لے یو نخب جوڑا کری دا دا بوتانو گو رہ دا پخوانو اغی و پا اوچت تا دیرے بانی یو پا غا گٹ کی دا بل زینہ بے نروڑو خواغی کی بے یو گٹ مقرر کنو اغی کی بے بود جوڑ کنو پا اغی کی بے یو تمثال او یو شکلو لگو خلقو باوی داو گورا خلق برات لو دا اغی تماشی تا بولارو ایتان تا عبسو عبس کوئے دیل تاسو وخ ورکو دیل تاسو مال ورکو پا دی بانی تاسو زوانان او کھڑو لی دی بانی تاسو دنیا مشندره استعمال کری نا توس تاسو پا اسراب کرا لی تب نو نبی کل ری عنایتا یو عادیانو یو کارو کو سمودیانو یو کارو کو اگر تر قیامت پوری پا دنیا کی باقی دے و خلق و تا گوری سفیدہ ہر یو قوم یو کارو کو داسی یا پا غر کیو یا پا سمبانی یا داسی یو عبادیو کو چھ دو سو چتے اوچت جوڑ کو نار دنیا مخلوق پر رازی لکہ دا فرعون وزیر جو کرو آمان چھ سر بری و تا کاتن ٹوپے بر سر پری و تا مورخین ذکر کی او دا اگر سر پا وریزو کیو دا اوس چې کوم بنگلی جوړیږي دا به څه بنگلی دا هغه سر به پورې ځکه ورې سور اوچتای نو چې دا الله تر طرف نه جبرئیل علیه السلام ته وی دا چې دا هغه په خوا کې اسه تیر شي چې هغه تیر شي دا سه وای وته وکړو نه هغه پرې وته څه فائدہ دا تروس پورے دا آغی خلق و آغا باغونا آغا بنگلی دا آغی پا تاریخ کی ذکر را دی چی دا سی بنگلی وی دا سی نشانی وی دا سی نخی وی دا سی هنر دا سی گٹی و پا آغی کی دا سی گلکاری سفیده اکرام آخرت تسپاتی شو اتبنون بی کل رین آیتا تعبثون عباس کوئی سور دنیا نن پا عباسو کی لگیا دا سورا وخ پا غیبانی او لگی مال پا غیبانی او لگی زان پا غیبانی او کری اتبنون بی کل رین آیتا تعبثون د یو یو یو میٹ د دې تاسو ته ځکه دا الله په نعمتونو کې ده نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مشهور حدیث دو نعمت لري چې ډېر خلق په هغه کې په خساره او په تاوان کې پراته وي سبب خامخا دغه تاسو الله کوي کنه حدیث کې راځي قدم د ځمکې نه نشي غسته بل یسو ستانه د دې تاسو نه لشي چې حزواني خو مې درکړې او دا یو نعمت و کنه عمر میں درکڑ و دایا و نعمت ہو کنا صحت میں دل درکڑ و دایا و نعمت ہو کنا تا پدی کی سکڑی ہا سارا والا ترما خام پوری دان سر خپل گریوان کی سو چکا چنن تا اللہ لسو کرو اللہ دی سو دل یاد کے پدی جب بانی سو سو یا تون دی ہوئی سو حدیث دی ہوئی سو مسئلی دی پدی زلک کی کینو لی دا دی یاد کری دزلن زان لخبر دا کل اولائک کان عنہ مسئولا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا سورۃ بنی اسرائیل کے مخ کی تیر شو ندی تپوس پکی گنا پدلا کی تاس سی خری پدی غگون دے ساوری دی لی پدی سترگو دے ستا کتلی دی دا خو نعمتو نو کنے ان السمع والبصر والفؤاد او داز لو کل اولائک کان عنہ مسئولا سانہ و سبا تپوس کی گرے دے ہرس نزل کی رس کی نولی دا چا محبتو دا چا سرا مینوا پدی زل کی دا چا خبروا د چا یو فعل او یو هنر او یو خسته خبره دی غره غسته وا او غدی په دې لکه کې نو لیوا یو حدیث دی یاد کړو یو آیات دی یاد کړو یو شریعت یو مسله دی یاد کړو نو په دې غوګونو دی اورېدلې وا اتبنون بكل آیه بكل ریه آیه تعبوشت زی ګور او پاغي باندې باغ جوړ ک پاغي باندې چمن اولګه او پاغي کې ګلکاری وک پاغي باندې بوتان جوړ ک او شکلونه جوړ ک زه ز جوړ شو تر قیامت تر ورځې پورې هغه باقی دی آپ له تا ته سپاتې شو آپ له تا سو هغې څه نتیجه را په قیامت کې وتتخذون مصانع او جوړوئ تاسو لوی لوی بنگلې لعلکم تخلدون ستاسو جو د مخل داخل جمعې شه پاتې ده دلته دا دوره بنگلې چې تا جوړه کړه کنه لاندې پکې بېدرو مومکي د پاسه پکې یو چت او بیا د چتونه رواني داسې بیا غیله چې قم دینو قسمه قسم رنگونه او چونی ورکاو تتخذون مصانع مصانع او ندل تمرات اغه اوچتی اوچتی بنگلې بالا خانی چې چتونه دی پکې او سپک سر پکې لګې دلی دی او سپینزر پکې لګې دلی دی او ملغلرې پکې لګې دلی دی نوې دا د بلقیس په تخت کې سوره سره لګې دلی او سوره ملغلرې پکې لګې دلی دی وتتخذون مصانع او ګټه ولا کم ځای نه د بار مټ نه ولا ګټه راځي د بار ملک نه ولا یو شی راضی او بل شی راضی تاسو کتلی نن دلته دې ملکی چې سکیږي نو هر یو شی بدو چاینا نه رواني غسل خانه به تیار راغلی حمام نو پاغي کې به ټلیفون هم لګېدلی پاغي کې به شیشه هم لګېدلی وتتخذون مصانع لعلکم خیال هم داره چې کنه دلته مونږ هم شی هو دا غا طاقتور او مضبوط قوم ته الله وي هود علیه الصلاه والسلام په خپل بیان کې وته دا و چې دا تاسو ردی لپاره کوي چکنی دل تبایو منگا میشا دویم وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِين او کل چی نیول کوئے نو نیول کوئے دا سے چی یہ تاسو زور کو ان کی پل طاقت خکار کو ان کی اغیب چی او سڑے اونیو چا سر بے جگڑ رالا نخ کیو مثال ویلو ما تاو سکن مسلمانان عمال قول ورغلیو بن اسرائیل سکسانو چی کل دی سر جگڑ رالا ناغی او باخت تلی ولتا پرشو ویدر سو بیا یا د معلوماتو لپاره تلیو نو هغه باغ والا باغ کې ګرځېدو نو چې وی کاته نو څه واړه واړه سیزونه ګرځېدو نو ورغې ورپسې نه خو د هغه نه تښتېدی نه شو بس زر زر رونیول او په لستوڼې کې یې واچول او ځان سره یې وړ او د بادشاه مخې ته داسې وغورځول بادشاه ورته وی داسې دي په خندا شو وایذا بطشتم بطشتم جبارین د فرعون سوره بته شو او داسې د نمرود سوره بته شو وګوره سوره ور چې لمبی اسمان ته رسیدی ابراهیم علیه السلام د سوزولو لپاره کله به چنی ول کو نبی عادیان کم وخت تیر شو دا خو پاغه عربو کیو چې ډیر په خاطر شوی ندی پوره تاریخ هم چانه دراغسته صرف د قران نو حدیث نه و اذا بطشتم بطشتم جباری چې یو سړی په دنګوالی باندې دوری چې مثالونو کې راځي وی موسی علیه السلام لس غزا او لس غزا امسا او لس غزا ټوب کو نو دا کافر دی گیټه د ثور او رسوله و اذا بطشتم بطشتم جباری او چې وګورید نو په نیل باندې پل جوړ شو هغه سړی نه دور لوی سړی وو والله اعلم دور دنګم سوک نو ځکه آدم علیه السلام شپېته غدو حدیث کرا دی او دا اولاد کې څور راغلی دا نه کم راغلی دا بعض کسان په کتابونو کې مبالغه وکي نو مبالغه هم داسې وکي چې انا صخره الوادی اذا ما زحمت و اذا انا تقطف ان الجوزاء متنبوي وی زه دا واده سخت غټه مضبوطه غټه چې په غیبه نه ټول مردا وبو بېګیو دا غټه په دبر نه را رواني دغا جوړي په زمانه وی چا کم نکړو نو په مضبوط والی کې وی دا سیم لګاغه مضبوطه غړه او اذانه تقطف انن الجوزاء او چې کله خبرې کوم نو بیا زما مثال دو اسمان د جوزا ستوري دی نه انسان ته ګورو دا غوره او چتوالی دا ګوره دا دی کې قوت او طاقت او ځکه الله دا غي طاقت او قوت ذکر کړی دی والله ولا ور کړی دی چې کله نیول کوي نو نیول کوي دا چې ډیر د ظلم او د جبر فرعون به یو سړی دن نکو نو هغه به بس الله به بار را وته چې مړ به شو په جیل کې به مړ شو هغه داسې بیا څوک نه دي ماپ کړي چې دغسې پرېښي وو نو عادیان او سمودیان طاقتور د دنیا چې دا ډېر پخوا تیر شوي دي او د هغې طاقت الله ذکر کړی دی نو هغه مکې والو ته الله وي وما بلغوا معشار ما آتیناهم وي تاسو لا د هغې لسمې سې ته هم نه یې رسېدلي نو خو الله ولا طاقت ورکړو که نه خو په کار راغې چې کله عذاب الهي راغې نو هوا ته وګوره هوا اوچتې وغورځول او ځمکې لې را خلاص کړو مازغې ولا ونوستل نه هغه طاقت په کار شو نه هغه مال او دولت په کار شو فاتقوا الله بیا خبر مقرر شو او یریږې د الله نه واطیعون او زما تابعداري وکړې اصل نجات په دې خبره کې دی چې تقوا راشي د الله نه یره الله په زړه کې هر وخت ساتل نو غیر الله د هغې نه ایستل تقوا هم دغه ده هر هغه معصیت او ګناه چې الله پې خفه کېږي او الله حکم نه دی کړی د هغې نه ځان ساتل چې په هغې ابلیس او شیطان او د انسان نفس خوشحالیږي او شیطان پې غټېږي نو بس د هغې نه ځان ساتل اجتناب دغې ته تقوا وي و اطیعون خو ګوره زما به ورسره منئ کذبت عاد المرسلین دروغجن کړي وو عادیانو لېږلي شوي پیغمبران اس قال لهم اخوهم کلا چوی دی تارور ددی هود علیہ السلام الا تتقون ولی ځان نساتے د شرک نا ولی نه یریږی د الله نه انی لکم رسول امین یقینا ز ستاسو د پاره رسول یم را لېږلی شوی پیغمبر یم امانت دار فتقوا الله پس او یریږی د الله نه واطیعون او زما تابعداری وکړئ وما اسالکم علیه من اجر او نو غواړم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې په دې نصیحت باندې څه اجر ان اجریا الا علی رب العالمین نه دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات اتبنونا آیا جوړوي تاسو بكل ریع په هر اوچت ځای باندې په هر ډیرې باندې آیتن یو نخا تعبثون عبس کوي وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو لوی لوی بنگلی لعلکم تخلدون دا ردی دا پارا چی تاسو گنے میشا پاتی کی دنگی ہے پا دیکی و اذا بطشتم بطشتم جبارین او کلچ نیول کوئے دا سی چی خپل زور کارا کون کیے جبر کون کیے زیادے کون کیے فتق اللہ و یری گیدا اللہ نا دی عمر کی دی دنیا کی و اتیعون او زما تابداریو کے